для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. За вёскай непадалёк ад дарогі, што вяла за бесяць, верамейкаўцы знайшлі забітага чалавека. Той ляжаў у густым ельніку, у адных сподніках. Жывот яго з пасінелай скурай, якая пачала распаўзацца, непамерна разбабеў, ажно жахліва было глядзець. Забіты чалавек быў у галаву, куля пацэліла ў шчаку і на вылёце вырвала ўсю левую скроню, у якую паспелі залезці лесавыя жукі. Знайшлі яго ў той дзень, калі гаўрыліха не пагнала парадоўцы кароў, не захацела ў няпэўны час пакідаць у вёсцы дзяцей адных. Тады пакрычалі верамейкаўскія бабы на вуліцы, памалолі, як гэта бывае пры вясковых непарадках, адна адной косці языкамі, ды сышліся нарэшце на тым, што з радоўкай цяпер наогул трэба пачакаць. Лепей няхай кожны сваю скаціну пакуль пасе. І вось Наталля Рот, чышына, дзеўка векавуха, гнала карову з-за масточча, невялікае ўрочышча, якое было за адным са шматлікіх колішніх масткоў, і ўбачыла нежывога чалавека. Наталя была, як далікатна гаворыць жанчына, згубленая, можа, нават простое самае незамужжа, і ўжо даўно зацятая адчужанасцю глядзела на ўсё, што адбывалася вакол. Але і яна жахнулася, калі ўгледзела паміж елак у высокай траве забітага. Карову пасвіць яна больш не стала, прагнала, не даючы ўхапіць травіну па так званай цыганчынай дзялянцы. І каля першых двароў у верамейках расказала пра ўсё, што пабачыла. Вестка аб забітым чалавеку разнеслася па вёсцы хутка, і самыя цікаўныя верамейкаўцы яшчэ паспелі схадзіць да вечара ў ельнік, свой гэта ці чужы. Пахаваў забітага Парфён Вяршкоў. Зрабіў ён гэта па сваёй ахвоце. Узяў у хлявер рыдлёўку, выкапаў магілку каля самай дарогі і закідаў небараку зямлёй, накрыўшы твар па-хрысціянску радном. А над вечар Вяршкоў прыйшоў да Зазыбы, прынёс Зазыбавай Марфе кош яблыкаў. Было перад вялікім спасам. Зазыба ўжо таксама ведаў пра забітага, таму амаль адразу, як Вяршкоў зачыніў дзверы ў хату і патупіў трохі ў парозе, спытаў, што там было. Да, от, чалавека пахавалі. Вяршкоў сказаў гэта без натугі ў голасе, як пра досыць звыклае, што ўжо даводзілася рабіць не адзін раз. Ён падышоў і сеў на ўслоне побач за зыбам. «Што за чалавек?» – не зводзіў з яго вачэй гаспадар. «А, дак хто ж яго ведае?» – паціснуў плячамі Вяршкоў. «Але твар незнаёмы. Адно, што не сянні, забіты не ўчора. Запахну ўжо. Пахаладнела я тым дажджом, так хоць дыхаць можна было. Эй, няхай пухам зямля чалавеку будзе. І што? Ніякіх паперак пры ім? А? У адных жа падштаніках ляжаў, а кляймо на мацерыі наша, савецкае. Нават нумары былі, гэта калі хто разбіраецца ў іх, але ж таксама ўцеха, буду хоць ведаць, што не немца закапаў. Адкуль яму было ўзяцца немцу тут? Ну от, уздыхнула Зазыбава Марфа, якая прысела на тапчане. Пахавалі чалавека каля сваёй вёскі, а не ведаем, хто, да адкуль. А недзе ж таксама. Клопат маюць пра яго, спадзяюцца, мабыць, што вернецца з вайны. Рогам хусткі яна выцерла слёзы, якія раптам навярнуліся. Ай-яй-яй-яй-яй, і што гэта вайна робіць з людзьмі? Жыве чалавек, і ведам не ведае, дзе яму наканавана галаву палажыць. Добра, калі хоць на сваёй зямлі, задумліва сказаў Зазыба. Эх, яму цяпер, мабыць, усё роўна, паківаў галавой Парфён Вяршкоў. Хе, да ўжо ж, згадзіўся з Вяршковым Зазыба, але тут жа, як спахапіўся. Не, Парфён, не кажы. Чалавек, ён такі, што калі не жыць, дык хоць ляжаць бліжэй к дому хоча. О, помню, колькі мы хавалі у грамадзянскую. І ад куль гінулі, і ад хвароб паміралі. У 19-м у Армавіры тыфус пачаўся, дык нашы былі пакінулі хворых у гарах. Мой таварыш Ляксей Сазонаў паміраў там, а ўсё прасіў, чтоб дамоў адвезлі. Яму яно і недалёка было, вёрст 200. Это ў нас тут 200 вёрст, дык дарога вялікая, ажно, здаецца, на край свету ехаць трэба. А тама у стэпе. Адно можа ад станіцы да станіцы. А, быў жа і я пазалетася на Кубані, паёрзаў на ўслоне Парфён Вяршкоў. Зусім ненаўмысна паварочваючы ў другі бок гамонку. Наша ж большая у Ціхарэцку замужам за настаўнікам. Ён заўсёды казаў, што дачка выйшла за настаўніка, бо ганарыўся гэтым перад людзьмі. Дак, таксама дзіва. Абрыкосы. Мы ж тут, здаецца, і не чулі пра іх. А ў Крутагор'і і то на базары ніколі не бывае, але там яны, о, растуць проста на вуліцы. О, акурат во як у нас ліпы ў прысадах, стаяць дрэвы, нават не абгароджаныя, а на іх абрыкосы. Вяршкоў гаварыў нечага ў захапленні, нават тварам паступова святлеў, але Зазыба, як толькі Вяршкоў змоўк, на момант спытаў: ну, А што на вёсцы чуваць? І быццам вінавацячы сябе дадаў, а то я цяпер бачыш, як жыву. Дажджы ўсё, дык я ні да каго і да мяне ніхто, адзін да адзін. Эх, дзень пры дні. А што новага? Хапае, сказаў пасуравела Вяшкоў. Учора быў на пасёлку. Бачыў Сідара Раўнягіна, дык ён таксама гаварыў. Пра што? Помніш, мы надоечы гаворку мелі з табой пра калгас. Дак Сідар прасіў пераказаць. Я ўжо здагадваюся, усміхнуўся Зазыба. Вяршкоў кіўнуў галавой. Тады Зазыба адвярнуўся, як зазлаваў. Зазыба працягваў, але навошта спяшацца? Ха, а ты паслухай, тады сам падумаеш. Я ўжо і так многа думаў, цяпер толькі і работы адно што думаць, дык... От, Зазыба зноў паглядзеў на Вяршкова, каб спытаць, а калі раптам хутка нашы вернуцца, якімі вачамі тады на іх глядзець будзем, га? Яны ж недалёка адышліся, паслухай вон уначы, калі сцішваецца ўсё, дык чуваць, бухкаюць гарматы. Таму я і кажу, не трэба спяшацца, тут справа яшчэ не ясная. Ну, паложым, фашыст дайшоў да нас. Паложым, забраў і нас пад сябе. Але гэта яшчэ не ўсё. Кажу, могуць жа... Заўтра яго турнуць назад, і ён зноў па той бок беседзе апынецца. А ты прыйдуць свае ж мужыкі, што цяпер недзе ваююць, паглядзяць. А ў верамейках ужо і калгаса няма. Дезерцір Раман Сёмачкін, да от вы, такія паспешлівыя, з сідрам па аборачцы ўсё па дварах расцягнулі. Вяршкоў аблізнуў пасмяглай губы. Сідара і мяне няма чаго раўняць з Раманам Сёмачкіным, глуха сказаў ён. Раман гэта адно, а мы з Раўнягіным другое. Ты сам ведаеш, тым больш, што Раўнягін таксама ж ці не член праўлення. Ну, член. Дык не вораг жа калгасу. Не вораг. А навошта тады на яго гаварыць? Бо не падабаецца мне ваша настырнасць. Тут з галавой трэба падыход мець, а вы адразу давай, дзялі. Ось ты паслухай, што гаварыць маю. Вяршкоў глянуў на Марфу, якая моўчкі слухала гамонку. Гэта цяпер табе, брава Жыватоўскі, ці драніца не ўсё скажуць. А я дак яшчэ словам, што вушамі злаўлю, то і табе прынесу. Ага, значыць, драніца з брава Жыватоўскім пасябравалі. О, да ўжо і вадой не разальеш. Дзіва што, не стрымалася, каб не сказаць і Марфа Зазыбава, нібыта яна наперад здагадвалася пра гэта. Thank you. А ты ўсё як веры яшчэ не даеш, маўляў, сябрука, брава Жыватоўскі, адбіў, засмяяўся Вяршкоў. Але я дык і не разумею. Ці ты праўда непанятлівы, ці можа прытвараешся непанятлівым? Цябе нават пісьмы падмётныя нічому не навучылі. Вяршкоў трохі памаўчаў, нібы даваў перадышку сабе. Е ты драніца ваш. Ён ажно нагнуў галаву і прыгладзіў далоней сівыя валасы. Спярша пад цемю правёў рукой, пасля за вушамі па абодва бакі. Калі ты быў загалонага ў калгасе, о, дык бегаў каля цябе. А пасля палез дружбай да чубара. А ўсхадзіўся цяпер абрава Жыватоўскі, значыць, трэба хінуцца да яго, помніш? Мужыкі на бярвенні тады жартавалі, казалі, што брава Жыватоўскі з драніцам пайшлі ў Бабіновіча, каб асэсара ў немцаў папрасіць. Дык яно амаль па-нашаму і выйшла. Брава Жыватоўскі вярнуўся адтуль, а? Паліцэйскім. Гэта, мабыць, па-старому стражнік. Аднаму драніцу чамусьці зброя не далі. Але, можа, Мікіта правду кажа, што сам не схацеў. Базно-базном, а галаву таксама нейкую мае, як і Раман Сёмачкін. Я і не здагадваўся, што ў Верамейках мужыкі хітрыя. Раман нават у мястэчка не пайшоў, Рахіма аднаго паслаў. Дык цяпер і татарын паліцэйскім. Але не ў Верамейках, а ў атрадзе. У Бабіновічах жа, каб ведаў, паліцэйскі атрад ствараюць. Набіраюць мужыкоў і з Бабінавіч, і з Латокі, і ад насво. Адным словам, арганізоўваюць уласць. Воласць у мястэчку працуе ўжо. А права Жыватоўскі тут акамандуе, кажа, што мы таксама мусім сабе новую уласць выбіраць старасту. Але нешта немцы з гэтай справай цягнуць. Відаць, не дайшла чарга да Верамеек, сказаў Зазыба. Таксама справа нялёгкая. Пакуль гэта ва ўсіх вёсках выберуць, трэба ж папаездзіць нямала, а тут усё незнаёмае, і людзі, і мясцовасць. Ён падняў вочы на Вяршкова. А як яны тых старост выбіраюць? Назначаюць. Брава Жыватоўскі кажа, што нібыта выбіраць будуць. Ага. Ну што ж, нават пры цару старост выбіралі. Стражніка назначалі, а старосту выбіралі. Таксама дэмакратыя. О, таму брава Жыватоўскі пакуль і камандуе, а Мікіта драніца ходзіць за ім, эх, як прывязаны. Калі брава Жыватоўскі стамляецца, Мікіта вінтоўку следам носіць, як гэта раней пры Мікалаю было. А можа, пры Керанскім, здаецца ж, нават таварышам міністра чалавека называлі нейкага. Так от, і Мікіта драніца, я кажу, і яго можна называць такім таварышам, але не міністра, канешне, да міністра Мікіта не дарос, але таварышам старшыні калгаса, таварышам старшыні сельсавета акурат можна. Цяпер его таварышам пана паліцэйскага. Невядома яшчэ толькі, ці будзе ён адпісваць і новай уласці на сваіх сяброў-таварышаў. Будзе, будзе. нібыта супакойваючы Вяршкова, сказаў Зазыба. Тады Вяршкоў засмяяўся. Аджа, няхай дурня ўвучыць, а то аднаму Мяшкову, пакуль давялося, за дружбу з ім паплаціцца. Зазыба ўжо слухаў Вяршкова без ранейшага ўнутранага супраціўлення, але панура як з перасцярогай. Калі Парфён звычайна пачынаў гаварыць, то ніхто ў вёсцы не мог здагадацца, да чаго ён павядзе. Амаль усё, што паведамляў Вяршкоў цяпер да Зазыбы ў розных варыянтах, дайшло праз Марфу, якая наведвалася да суседзяў. Даводзілася эканоміць нават на запалках, ужо насілі ў ранні вуголле з хаты ў хату, каб распаліць дровы ў печы. Хадзіла яна па суседзях таксама і дзеля мужа, бачыла, як той нудзіўся ў няведанні. Верамейкаўцы абыходзілі нечага хату Вяршкова. Лічы, Вяршкоў першы завітаў. Але для Парфёна, кажуць, законы не пісаны. За ім даўно ішла слава. Здавалася, чалавек праз усё жыццё, як памятаюць яго, адно рабіў, што пярэчыў не толькі аднавяскоўцам, але таксама і наезджым людзям. У 29-м, калі арганізоўвалі калгас, Вяршкоў нават не пайшоў на вясковы сход, ён тады лічыўся серадняком. Ужо ўсе верамейкаўскія двары былі ў калгасе, а Парфён упарта ладзіў гаспадарку аднаасобна. І толькі ў восеньек сабраў ураджай на сядзібе, прынёс заяву і папрасіў Зазыбу, каб разам з калгаснай заворвалі і яго зямлю. Але з таго дня стаў, можа, самым заўзятым чалавекам у калгасе і рабіў ім, як для свайго дому. У 37-м яго паводзіны таксама не засталіся незаўважаныя. Калі прыйшлі газеты аб судзе над маршалам Тухачэўскім, які быў арыштаваны разам з іншымі вядомымі ваенначальнікамі, у верамейках ішоў калгасны сход. На сходзе прысутнічаў начальнік раённага аддзела НКУ Злотнік. Можа, якраз гэтая акалічнасць стала прычынай, што на сходзе пачалася размова пра новых ворагаў народа. Вядомая справа, у верамейках Тухачэўскага таксама заклямілі ганьбай. На сходзе была прынята рэзалюцыя, дзе ухвалялася для маршала найсуровая кара. Але ў час галасавання рэзалюцыі знайшоў 6 чалавек, які ўстрымаўся. Гэтым чалавекам быў Парфён Вяршкоў. Раптам ён падняў руку сваю там, дзе не трэба было вытыркацца. Начальнік раённага аддзела НКУ сажно разгубіўся ад нечаканасці, хацеў нават не заўважыць высунутай рукі, тады Вяршкоў падаў голас. Гэта раззлавала начальніка, абавязкова ж трэба было здарыцца выпадку на сходзе, які ішоў пры яго непасрэдным удзеле. І вось Злотнік халодным голасам просіць Вяршкова растлумачыць таварышам-калгаснікам, па якіх матывах ён хоча ўстрымацца. Той сёй із мясцовых актывістаў пачаў шыкаць на неслуха. А стары Цітоўк, ён заўсёды на сходах сядзеў на першай лаўцы, дык той наогул памкнуўся сказаць ад імя радавых калгаснікаў у процівагу Вяршкову слова. Закрычаў: «Дайце гаварыць, дайце гаварыць!» Але ў прэзідыуме не дазволілі яму выступіць, ці то не паверылі, ці можа наогул не захацелі аддаваць ініцыятыву ў палітычнай справе. Тады Вяршкоў сам падняўся і растлумачыў свае паводзіны наступным чынам. У сталінскай канстытуцыі, маўляў, записано, что кожны грамадзянін краіны можа галасаваць і за, і проти. А можа таксама ўстрымацца адным словам «ён», «парфён вяршкоў дзейнічае паводле канстытуцыі». Гэта падзейнічала. Паколькі начальнік раённага аддзела НКУС, як і ўсе, хто прысутнічаў на сходзе, нічога не меў супраць сталінскай канстытуцыі, адразу перастаў дапытвацца, назваўшы напаследак вяршкова спярша вясковым дэмагогам, затым проста адсталым элементам, якога яшчэ трэба выхоўваць і прывесці да класавай свядомасці. Ну, вядомая справа. Вяршкова пачалі выхоўваць пасля таго амаль усе, хто меў да гэтага хоць якое дачыненне. І старшыня сельсавета Ягор Піліпчыкаў, і дырэктар школы Бутрыма, і участковы міліцыянер Ляўшоў. А грахоў на кшталт пералічаных у Вяршкова было такі. Кожны ў верамейках мог бы успомніць што-небудзь і расказаць пра парфёнавы дзівацтвы. Тым часам чалавек жа зусім не блазнаваў. І гэта разумелі ў верамейках. Проста цяжка і няскора. І ён разлучаўся з тым, да чаго прывыкаў гадамі. Перастаўшы гаварыць пра Мікіту Драніцу, Вяршкоў нават на момант не даў асталявацца цішыні. «Але мы загаварыліся!» – зрабіў ён выгляд, што спахапіўся. «А справы тым часам не чакаюць, бо адклад не ідзе ў лад!» «Адкладваць ніхто і не збіраецца», – трохі па-блазінску глянуў на Вяршкова Зазыба. «Сыдуць дажджы, водак усёй вёскай, выйдзем у поле!» Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.